Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve adaleti yerine getiren bilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir.